kilos ay nagbago. Pipilitin pa ba o kusang lalayo sa puso mong nalalabo? Ba't tinatalikuran? Ako ay litong-lito, saan ba ito patungo? Di ko na alam kung dapat bang ihinto. Di alam ang sasabihin, di alam ang aking gagawin. Kung mananatili sa'yo, minamahal kong estranjero. Di pa rin hihinto. Isa lang ang sasabihin, isa lang aking gagawin. Muli kitang kikilalanin. Minamahal kong estranghero.